1-р Коринт 3 дугаар бүлэг. Ахад юу нараа? Сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нартай ярьж чадсангүй. Харин махан биеийн хүнтэй Христ доторх балькир хүүхэдтэй ярихын адил ярьсан. Би та нарт сүү өгсөн, бор хоол өгөөгүй. Тэгэхэд та нар чадваргүй байсан. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байна. Учир нь та нар одоо хүртэл махан биеийнхээ дагуу байна. Та нарын дунд атаархал, маргаан байгаа нь та нар махан биеийнхээ дагуу, хүний ёсны дагуу явдаггүй гэсэн хэрэг үү? Учир нь нэг нь би Паулих гэхэд нөгөө нь би Аполих гэж буй та нар тийм хүмүүс биш үү? Тэгвэл Апол гэж хэн юм бэ? Паул гэж хэн юм бэ? Тэд бол эзнээс хүн бүр төгсний дагуу зарцнаар бөгөөд та нар тэр хүмүүсээр дамжуулж итгэсэн. Би тарьсан, Апол усалсан, харин Бурхан ургуулсан юм. Тиймээс таригчч, услагчч юу ч биш. Харин Бурхан ургуулдаг аж. Таригч услагч нь нэг юм. Тэд тус бүрдийн хөдөлмөрийнхэн дагуу шагналан авах болно. Учир нь бид Бурхны хамтран зүтгэгчд бөгөөд та нар Бурхны тарайлангийн талбай, Бурхны барилга мөн. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би ухаалаг тэргүүн барилгачин мэт суурийг тавьсан бөгөөд харин өөр хүн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхааралтгүй. Учир нь тавигдсан ганц суур болох Есүс Христээс өөр суурийг хинч тавьж чадахгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн энэ суурин дээр алт, мөнгө, эрдний чулуу, мод, өвс болон сүрлэр барьвал ажил болгоно, илэрхий болно. Учир нь мөнөөх өдөр үүнийг харуулна. Яагаад гэвэл энэ нь галаар илэрхий болгогдох бөгөөд гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. Хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэр хүн шагналан хүлээн авна. Хэрв хэн нэгний ажил шатвал тэр хүн хохирол амсна. Тэр өөрөө гал дундуур гарсан мэт боловч аврагдана. Та нар өөрсдөө Бурхны сүмэн бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устдаг бол Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Хин ч өөрийгөө бүү мэхлэг. Хэрв та нарын дунд хэн нэг нь энэ үед өөрийгөө мэрэгэн химээн боддог бол тэр хүн мэрэгэн болохын тулд мунхаг болог. Учир нь энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаан бол Бурхны өмнөх мунхаглал ажээ. Энэ мэрэгэн хүмүүсийг тэр бачир байдлаар нь барьдаг гэж бичигдэжээ. Мөн мэрэгэн хүмүүсийн эргцүүлэл нь дими хоосон зүйл гэдгийг эзэн мэддэг гэжээ. Иймээс хинч хүмүүсээр сайрахгүй байг. Учир нь бүх юм та нарых юм. Паулч, Аполч, Кепч, ертөнцч, ам хийгээд үхэлч, одоо хийгээд ирээдүйч бүгд та нарын хаж. Та нар Христийнх бөгөөд Христ Бурхных мөн.